Хармония в живота. Съборна беседа от учителя, държана на 10 септември 1943 година, 5 часа, София, Изгрев. На какво се дължат погрешките в живота? На отсъствието на светлина, топлина и сила. Когато се движи в тъмнина, човек непременно ще направи някаква погрешка. Когато вън е студено и трябва да работи, човек се отпуща, става ленив и недеятелен. Така той ще пропусне нещо от работата си и ще сгреши. Когато изгуби силата си, той пак прави погрешки. Ако на гърба на слабия турите товар от 50 кг, той не може да издържи тази тежест. Насред пътя ще падне и товарът ще пострада. Какво ще стане, ако той носи на гърба си съндък със стъклени предмети? Докато живеете в човешкия порядък, все ще направите някаква погрешка. Влезете ли в божествения порядък, там не съществуват погрешки. Като се говори за живот без погрешки, съвременните хора казват, че е невъзможно човек да не греши, че не може без погрешки. Ние се интересуваме, откъде е дошла частицата «не», откъде е произлязла отрицателната форма на глагола «мога». Каже ли някой «не мога да направя това или онова», той живее в човешкия порядък. Този порядък е създал отрицателната частица «не». Затова е казано, че невъзможното за човека е възможно за Бога. Невъзможното за човешкия порядък е възможно за божествения. С други думи казано, невъзможното в тъмнината е възможно в светлината. Невъзможното в студа е възможно в топлината. Невъзможното в безсилието е възможно в силата. Докато не разбирате условията на живота, всякога ще бъдете в противоречие. Виждате, например, че някой бърза и се чудите коя е причината за това. Много естествено, той слиза от планината, дето наклонът е голям и без да иска бърза. Друг някой върви бавно, навежда се, върти се надясно, наляво, обикаля. Чудите се, защо върви така? Няма нищо чудно, той се качва по планината, пътят е стръмен, не може да ходи прав, без огъване. Ето защо, за да не изпадате в противоречие, във всяка проява на човека трябва да виждате присъствието или отсъствието на светлина, топлина и сила. Щом някой не иска да работи, това показва, че или е тъмно около него, или е студено. Как се работи в тъмнина и в студ? Ако те бият и ти се обесилиш, как ще работиш? Светлината, топлината и силата са стимули в човешкия живот. Няма ли ги тези импулси, човек очаква да му се плати. Той работи за пари. При това колкото повече му се плаща, толкова по-голям импулс придобива и по-добре работи. Торете мързеливия човек на едното блюдо на везните и наблюдавайте какво става. В първо време той е толкова тежък, че везните не се мръдват. Започнете да турите пари на другото блюдо. Турите 100 лева, първото блюдо не се мърда, турите 200, едва се поклаща. Постепенно увеличавате парите, дохождате до 1000, 2000, 3000 лева. Най-после второто блюдо се повдига и се уравновесява с първото. Тогава човекът казва: готов съм вече да работя. Често чувате да се говори: трябва да живеем добре. Повече идеализъм е нужен в живота. Друг порядък трябва да се създаде. Питам, какъв порядък ще създадат съвременните хора? Какъв идеал ще внесат в живота? Ще кажете, че правото трябва да се постави като идеал в живота. Добре е това, но преди всичко трябва да се започне от най-малките прояви в живота. За какво право ще говориш, ако не си дал еднакво право на буквите, с които си служил? Напишеш една дума от 5 букви и всичките букви са различни по големина. Напишеш едно писмо, което едва се чете. Една буква голяма, втората малка, третата още по-малка, а последните даже са недописани. Накрая на писмото се извиняваш, че си бързал много. Защо бързаш толкова, нали говориш за право в света? Защо не отдадеш нужното право и на буквите? Ще кажете, че Ъ и Р малък накрая на думите не са важни, нямат голямо значение за смисъла на думите. Какво ще правите, ако пишете писмо на английски език, дето има думи, на които се пишат няколко букви, без да се четат? Защо са нужни и тези букви? Не може без тях. Една от причините за вмъкването на тези букви представлява борба срещу леността в човека. Те служат като стражари, които заставят човека да бъде работлив, да е способен. Мързите или не, бързаш или не бързаш, ще ги напишеш. Днес хората са работливи и без стражари вършат работата си, но въпреки това стражарите си остават. Всеки човек е заобиколен от един или двама стражари, които следят как върши работата си. Без стражари не може. Те следят какво прави човек, добро или зло, какви мисли и чувства го вълнуват и така нататък. Един българин отишъл на гости у кума си, който бил неговият човек, шеговит човек. Изобщо българинът е духовит, обича хумора. Кумът решил да устрои една шега на комеца си. Жена му приготвила обед и както било горещо яденото, сипали го в чини. Комецът, бърз, енергичен човек, веднага започнал да еде, но изгорил устата си. Понеже не искал да изплюе яденето, той започнал да го обръща на една и на друга страна в устата си, докато изтине. За да не го забележи кумът, той погледнал нагоре и запитал: «Откъде взехте, куме, тези гради?» Кумът отговорил: «От лаком дол». Кумецът искал да скрие погрешката си, затова гледал нагоре. Така постъпват мнозина. Някой цигулар свири пред публика. Ако изпусне една нота или изпълни невярно някои тактове, публиката може да не забележи това. Зависи от нейното ухо. Музикалната публика схваща и най-малките погрешки на цигуларя. Тя е страж, който го дебне. Ако публиката не е музикална, погрешките остават незабелязани. Обаче погрешките на цигуларя се отразяват върху живота му. Музикантът изобщо трябва да бъде точен и изпълнителен. Ако изпуска някои тонове, той става скъперник, отнема се нещо от характера му. Музикантът трябва да дава от себе си, да проявява щедрост, той се нуждае от точност и щедрост в изпълнението. Това се иска от всички хора. Ако пишеш писмо на приятеля си, не бъди скъперник да напишеш 2-3 думи. Напиши му едно светло, топло, силно писмо, за да го зарадваш. Ще кажете, че има лаконична реч. Тя се употребява в редки, важни случаи. Цезар, римски пълководец, казал: «Дойдох, видях и победих». Помнете, както външните, така и вътрешните прояви на човека определят неговия характер. Същото се отнася до удовете на човешкия организъм, до тяхната форма и големина. Например, човек с къси пръсти обобщава нещата. Много неща вижда той, но веднага ги обобщава. Той се движи по периферията на кръга. Интересува се от неговата големина. Той мечтае за големи работи. Човек с дълги пръсти има отношение повече към единичните неща, до подробностите. Той влиза в центъра на кръга, отдето тегли радиуси и върви по тях. Колко е голям кръгът, това не го интересува. Той се интересува от съдържанието. Достатъчно е да погледнете пръстите на човека, за да познаете как е работил в миналото и как работи сега. Природата е написала всичко върху човека. Като го погледнете, познавате кои неща спъват развитието му и кои благоприятстват. Три неща препятстват на човека – алчността, щеславието и гордостта. Това са недъзи, които съществуват в целия органически свят. Гордостта се проявява, когато нещата се изнасят, каквито не са в действителност. Кокошката, която има пиленца, срещне на пътя си вол и се ежи, иска да го оплаши, да му покаже, че е голяма, силна. Каква е нейната сила пред тази на вола? И котката, като срещне някаква опасност, настръхва, иска да плаши големите. И човекът често се представя за по-силен, по-голям, отколкото е в действителност. Това е все гордост. Един турчин се хвалял, че като бил в Багдад, прескачал големи трапове, дълбоки 20 метра. Прескочи и тук такъв трап. Не мога, условията в България са особени, не са като в Багдад. Един цигулар дава концерт, всички вестници пишат за него. Обаче концертът не излиза както очакват. Цигуларят се извинява с публиката. Не била много музикална или салонът не бил добре отоплен. Всъщност, вината е в него. Не си доял или е приял, проявил е щеславието и гордостта си. Ще едеш умерено, без да прияждаш. Ще свириш умерено, за да не се уморяваш. Пази нервната си система да не се претоваря. Така ще изпълниш задачата си добре и навреме. Хората се питат какъв ще бъде животът им, какво ги очаква в бъдеще. Бъдещето на човека зависи от хармоничния живот. Ако между мислите, чувствата и постъпките му има хармония, светло бъдеще го очаква. Ако рибата ме пита какво очаква в бъдеще, казвам: скара те очаква. Ако водата ме пита какво я очаква, казвам: очаквате и добро, и зло. Докато водата е далеч от човека, добро я очаква. Влезе ли в човешкия живот, и добро, и зло я очаква. Хората ще я турят на работа, дето тя не иска. Така тя ще изгуби чистотата си. След това ще изхвърлят навън като непотребна и ще търсят чиста вода. В човешкия живот водата минава през чисти места, но и през нечисти. След това хората се стремят към идеален, чист живот. На земята е невъзможно да живееш в абсолютна чистота. Защо? Защото приемаш чист въздух, задържаш го известно време в себе си и го изхвърляш навън нечист. Приемаш чиста вода, която след време изхвърляш нечиста. Хората искат да бъдат търпеливи, но и това още не е възможно. Докато правиш 10 вдишки и 10 издишки в минута, ти не можеш да бъдеш търпелив. За търпеливия човек е нормално да прави 3 вдишки и 3 издишки на минута. За Бога е казано, че е дълготърпелив. Той прави само една вдишка и една издишка през цялата вечност. Съвременната наука счита за нормално дишане да поемаш 10 пъти въздух в минута и 10 пъти да издишаш. 10 вдишки и 10 издишки. Нервните хора дишат бързо, слабогърдите също. при нормалното дишане, което става тихо, спокойно, без шум, човек изпитва приятност и разположение. Като спи, здравият човек диша толкова тихо, че не се чува. Не можеш да разбереш жив ли е или не. Някой като спи хърка, това показва, че дишането му не е правилно. Трябва да се обръща внимание на дишането, понеже е свързано с мисълта. Който не диша правилно, той не може да мисли добре. За такъв човек се казва, че липсва светлина в мислите му, топлина в чувствата му или сила в душата му. Умът е мярка, която определя характера, количеството и светлината на мислите. Сърцето е мярка за чувствата, а волята – мярка за силата на постъпките. Силна воля има онзи, на когото постъпките са възвишени и благородни. Светъл ум, топло сърце и силна воля са нужни на човека, за да изправя погрешките си. Иначе той ще греши, без да признава и съзнава погрешките си. Защо да не признаеш погрешката си? Ще кажеш, че с признаване на погрешката си ще понижиш достоинството си. Не е така. Като грешиш, ти понижаваш достоинството си. Като изправяш погрешките си, ти се повдигаш пред себе си и пред хората. Кой печели повече? Който греши или който изправя погрешката си? Който учи или който не учи? Който работи или който не работи? Като е дошъл на земята, човек ще учи, ще работи, за да се усъвършенства. През много фази и състояния ще мине той, докато научи уроците си. Така той дохожда до положение да разбира смисъла на противоречията, да цени и добрите, и лошите условия. Сам ли живее или в общество на хора, все ще придобие нещо ценно в характера си. Има животни, които живеят сами, но първоначално са живели в стада. Изобщо за животните стадното състояние е по-естествено от единичния живот. Овцете и до днес се движат на стада. Едни от тях вървят напред, а други назад. Какво печелят първите и какво последните? Първите ядат най-чистата храна. Понеже преди тях не са минали други животни, храната е запазила чистотата си. Последните са принудени да ядат отъпкана и нечиста храна. Ако са умни и внимателни, те стъпват предпазливо и избират неотъпканата и чиста храна. От тук вадим заключението. Срещнете ли човек, който е невнимателен и бърз, ще знаете, че той е заемал първо място и е нямал никакви препятствия. Който е внимателен, предпазлив и взискателен, както в храната си, така и в отношенията си, той е заемал последното място в обществото. Способните ученици, които заемат първите места, развиват гордост и самоуважение към себе си. Да имаш самоуважение – това е естествено качество. Да бъдеш горд – това е неестествена проява на човека. Гордостта представлява натегнато състояние на струните, а самоуважението и достоинството – нормално състояние на струните. Ако обтегнеш струните на цигулката повече, отколкото трябва, те непременно ще се скъсат. Ако ги обтегнеш колкото трябва, ще свириш добре и с разположение. Като ученици, вие трябва да работите върху самовъзпитанието си. Да се самовъзпитаваш, това значи да знаеш откъде да започнеш. Ще работиш върху очите, ушите и устата си. Очите са свързани с ума и със светлината, която излиза от него. Ушите са свързани със сърцето и с топлината, която излиза от него. Устата е свързана с душата и с силата, която излиза от нея. Зъбите представляват волята, чрез която се изявява силата. Езикът прави преглед на храната, обработва я и я изпраща в стомаха. Като говори, човек пак си служи с езика, значи той предава думите, които се отличават една от друга по съдържание и смисъл. Трояка е службата на езика. Той опитва храната, обработва я в устата и предава думите, т.е. човешката реч. Езикът играе важна роля при възпитанието на човека. Казват за някого, че има невъзпитан, т.е. невъздържан език. За друг казват, че езикът му е възпитан. Животните се поздравяват с езика си. И змията, като срещне човек, вади езика си. Това не означава, че иска да хапе. Тя се радва на човека, а той, като не разбира проявите й, взема камък и я убива. Когато хората се срещат, поздравяват се с кимване на глава и се усмихват. Езикът диктува положението. Ако си доволен от някого, усмихваш му се. Ако си недоволен, ставаш строг и сериозен. Понеже езикът е свързан с вкуса, казваме, че вкуса определя разположението или неразположението на човека. Ако си ял лоша храна, ти си неразположен и сърдит. Ако си ял вкусна, чиста храна, ти си разположен, весел. Когато човек се усмихва, устните му се повдигат. Когато има песимистично разположение, устните падат надолу. За да въздействате на песимистичното си състояние, трябва да се наблюдавате, да не падат устните ви. Ъглите на устата трябва да се повдигат нагоре. Пазете се от обесърченото, което води към песимизъм. Когато се обесърчите или когато осиромашеете, поглеждайте нагоре към небето, а не към земята. Всичко светло и красиво иде от небето. Желая ви да бъдете разумни, да употребявате светлината, топлината и силата на място. Аз не говоря за грубата светлина, която ослепява очите. Не говоря за грубата топлина, която изгаря. Не говоря и за грубата физическа сила, която се превръща в насилие. Не говоря и за грубите мисли, чувства и постъпки, които се борят помежду си. Щом забележите, че две мисли, чувства и постъпки се борят, веднага ги примирете. Не допускайте никаква борба в себе си. Вътрешната борба уморява човека и преждевременно го състарява. Примирявай страните, които се борят в тебе, без да вземаш страна. Щом вземеш страна, ти пречиш на възпитанието си. Задачата на човека е да постави в хармония светлите човешки мисли, чувства и постъпки. Само така той ще се домогне до божествената светлина, топлина и сила, които правят живота му хармоничен. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Съборна беседа от учителя, държана на 10 септември 1943 г. 5 часа, София, Изгрев.